16. Zapis wideo na naszej stronie trójkowym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 kwietnia. Minęła 8. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Hotel w Mikołajowie na Ukrainie trafiony rosyjskim dronem. Na szczęście nikt nie zginął. Były premier Mateusz Morawiecki gotów odpowiadać na pytania sejmowych śledczych. Po raz pierwszy w niemal 130-letniej historii Biennale Sztuki w Wenecji wystawę odwiedzi papież. Rosyjskie drony uderzyły w hotel w Mikołajowie na Ukrainie, podał gubernator obwodu mikołajowskiego Witalij Kim. Nie ma ofiar. Jak napisał urzędnik w mediach społecznościowych, budynek hotelu został poważnie uszkodzony, doszło do pożaru, ogień już ugaszono. Ukraińskie siły zbrojne poinformowały też o zestrzeleniu rosyjskiego drona właśnie nad Mikołajowem. 4 kolejne zostały strącone w rejonie Kijowa, a także w obwodach winnickim, chmielnickim i kirowo-gradzkim. Były premier Mateusz Morawiecki jest gotów stanąć przed komisjami śledczymi, które pracują w Sejmie. Wiceprezesa PiSu zamierza przesłuchać m.in. komisja zajmująca się wyborami kopertowymi. W tej sprawie nie mam sobie nic do zarzucenia, mówi Mateusz Morawiecki. Serdecznie zapraszam. Oczywiście pójdę na tę komisję. Mam nadzieję, że dostanę wtedy order na przykład za to, że zgodnie z konstytucją robiłem wszystko, aby przeprowadzić wybory prezydenckie i żeby wykonać zobowiązanie ustawowe, zobowiązanie marszałka Sejmu. A zdaniem Mateusza Morawieckiego komisje te służą przykryciu problemów rządu. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci strażaka w Ostrowie Wielkopolskim. Zasłabł podczas ćwiczeń w komorze dymowej, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Meller. Mężczyzna tutaj pokonywał kolejne etapy toru zadymiania oraz toru przeszkód. W trakcie tego zdarzenia nie opuszczał przez tutaj dłuższy czas tego toru. Ujawniono tutaj, że utracił przytomność. Wezwano służby medyczne. Mimo reanimacji 39-latek zmarł. W wyjaśnieniu okoliczności śmierci mają pomóc zapisy z monitoringu. Harvey Weinstein trafił do szpitala. W czwartek sąd apelacyjny w Nowym Jorku uchylił wyrok skazujący wobec byłego hollywoodzkiego producenta. Większością głosów orzekł, że proces Weinsteina był niesprawiedliwy. 72-letni Harvey Weinstein został w 2020 roku skazany na 23 lata więzienia za przestępstwa na tle seksualnym w środowisku artystek filmowych. Zapewniał, że jest niewinny. Biuro prokuratora okręgowego na Manhattanie poinformowało, że planuje ponownie rozpatrzenie sprawy. Harvey Weinstein pozostanie jednak w więzieniu. W zeszłym roku wymiar sprawiedliwości w Los Angeles skazał go w innym procesie, ale pod tymi samymi zarzutami na 16 lat więzienia. Papież lada moment powinien być w Wenecji. Odwiedzi Biennale Sztuki, po raz pierwszy w niemal 130-letniej historii weneckiej wystawy. Franciszek najpierw obejrzy pawilon Watykanu, a potem odprawi mszę na placu Świętego Marka. W tym roku pawilon watykański mieści się w więzieniu dla kobiet na wyspie Giudecca, naprzeciw placu Świętego Marka, po drugiej stronie Canal Grande. Wystawa nosi tytuł Na własne oczy. Watykańscy kuratorzy zaprosili do współpracy jednego z najbardziej znanych i kontrowersyjnych włoskich artystów, Maurizio Cattelana i reżysera Marco Perego. Nakręcił on krótki film poświęcony smutnej rzeczywistości więziennej z udziałem swojej żony, hollywoodzkiej gwiazdy Zoe Saldana. Na ścianach więźniarki wypisały fragmenty swoich wierszy. Papież spotka się z osadzonymi i artystami. Potem przed mszą na placu Świętego Marka Franciszek przed bazyliką Santa Maria della Salute wygłosi przemówienie do młodzieży z diecezji weneckiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie już teraz Krzysztof Łoniewski. W finale nie może być za łatwo. Jastrzębski Węgiel potrzebował do obrony tytułów siatkarskiej plus Lidze Panów wygranej przed własną publicznością. Po gładkim zwycięstwie w zawierciu miał dopewnić u siebie formalności. Tymczasem przegrał z Aluronem Wartą z 1-3. Przyjmujący gospodarzy Tomasz Fornal przedstawił pragmatyczny plan na otrząśnięcie się z porażki. Najważniejsze jest, żeby zapomnieć i jak najszybciej wrócić do domu, zregenerować się, zjeść coś, odpocząć, pójść spać, o ile to jest możliwe, przyjechać na halę i walczyć. Decydujące finałowe spotkanie dziś o 14.45 w Jastrzębiu-Zdroju. W Goriczan w Chorwacji odbyło się pierwsze żużlowe Grand Prix w nowym sezonie. Broniący tytułu Bartosz Zmarzlik był czwarty. Tak ten start komentuje ekspert Eurosportu Rafał Lewicki. Miejsce w czwarte zawsze jest niedosytem, bo jeśli jest się w tym finale, to zawsze chce się napić szampana. Natomiast patrząc na to, w jakim stylu Bartosz do tego finału awansował, to jednak jestem spokojny. W tym biegu finałowym zabrakło trochę szczęścia. Gdzieś tam nieszczęśliwie wpadł na pierwszym wirażu w kolejne, przez co stracił trzecią pozycję. Ósme miejsce zajął Dominik Kubera, 11 Szymon Woźniak. Obaj debiutują w cyklu. Wygrał Jack Holder przed innym Australijczykiem Jasonem Doylem i Szwedem Fredrikiem Lindgrenem. W kraju kopali w PKO Ekstraklasie i nikt nie spodziewał się, że wicelider tabeli Śląsk przegra i to we Wrocławiu z ostatnim w rozgrywkach Ruchem Chorzów. Skończyło się na 3-2 dla niebieskich. Mało tego, do 86 minuty prowadzili 3-0. Wcześniej Górnik w Zabrzu 4-1 wypunktował ŁKS Łódź. Fajne zwycięstwo, fajny wynik. Wiedzieliśmy, że to nie ciężki mecz pod względem może motywacji, bo jak patrząc w tabelę, no to na pewno jest duża różnica między tymi miejscami. No ale co, po tej pierwszej bramce już wszystko poszło fajnie, strzeliliśmy 4 bramki. Szkoda tej straconej, no ale taki mecz. Mówił strzelec pierwszego gola dla Górnika Szymon Czyż. Wczoraj jeszcze jedno spotkanie. Widzew w Łodzi przegrał 0-1 z Rakowem Częstochowa. W Anglii znów punkty zgubił Liverpool. Po środowej porażce z Evertonem, wczoraj po 2 zremisował w Londynie z West Hamem. Łukasz Fabiański obejrzał to spotkanie z ławki rezerwowych Młotów. Od początku meczu w trykocie Aston Villa grał z kolei Matty Cash. The Villans też po 2 zremisowali z Chelsea, a ze spraw tenisowych Iga Świątek gładko 6-1 i 6-1 pokonała Rumunkę Sorane Kirstę i awansowała do czwartej rundy prestiżowego turnieju WTA w Madrycie. Teraz zagra z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo. Słonecznie dziś prawie w całym kraju, tylko na północnym zachodzie od czasu do czasu może się chmurzyć, ale nie powinno padać. Termometry pokażą od 19 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 23 na południu. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Good morning, Mr. Piotr. Jakoś odzwyczają się od tej energii, ale... What do you mean? Why not? Listen, it's a great time because this is the beginning of the... I don't know what to call it. I think in English you'd say the May Day holiday. Okay. Majówka, prawda? No, zbliżamy się. Springy rough, springy, wiosenny. Spring has sprung. Okej, okay. Zaczynamy. Bed and breakfast. Spring has sprung? Spring has sprung, czyli wiosna się rozwiesiła, eksplodowała. Mm. Coś w tym stylu. Spring has sprung. Miłe, prawda? Lubię, kiedy spotykamy się o tej porze roku. Zresztą przez cały rok. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. You know what? I've got a bluza just like that one. I'm looking at your top and I think you've stolen it from me. Okay. Is it mine? Po prostu biorę przykład z tej ikony niesamowitości twojej, jeśli chodzi o modę. Jestem twoim followersem. Mr. Piotr, I have a question for you. What are you going to do in for Majówka, for this May Day holiday? I'm going to work. I'm going to work? Yeah, I was off. I'm going to work. Are you not going to take some days or evenings to relax? And walks beautiful? And cycling. Oh, just like me. Yeah. Maybe together. Nie wiem, wolałbym nie spotkać się na jednej ścieżce rowerowej. Okay, thank you very much. It's time for some music. Fait faire des conneries et à dada sur mon dos. Oh, mélodie, l'amour, tu ne sais pas ce que c'est. tu dis, est-il vrai? Ah, mélodie, tu m'en auras fait faire. Je ne sais pas ce que je te ferai. Wróciłem do zajęć z niemieckiego i używam do tego aplikacji specjalnej. Bo myślę, że to jest dobra gimnastyka dla głowy, a poza tym można się czegoś nowego nauczyć. Yes. I proszę Państwa, takie pytanie a propos tych wszystkich aplikacji do nauki języków. Czy Państwo mają dobre doświadczenia, czy wręcz przeciwnie, czy to pomaga, czy nie? Ja na razie mam takie dosyć, bym powiedział, ostrożnie pozytywne odczucia. Do you want to hear the professional... Can I end the sentence sometimes? I'm sorry, I thought you finished. No, I haven't. Go on. I'm just relaxed. Okay, go for it. No, it's just full stop. Have you finished now? Thank you. Do you want to hear the opinion, the professional opinion of a professional methodic? Proszę bardzo. Right, thank you. I think it's a great idea. Mm-hmm. I've been learning Japanese using a very famous apka, an application. Yeah. And it's amazing. I've learned so much. The one that makes a grumpy face when you don't use it. No, I don't. I have a different one. Okay. I have a different one. But another one you're talking about. Mm. I wonder if you guys are using apps. Please let us know on bb@polskieradio.pl. Are you using any apps? Are they working? Do they help? Because a lot of people, I think it's 50-50. Some people say, no, doesn't help. Some people love them. Przeglądałeś ostatnio internet? A propos rodziny królewskiej i czerwonej sukienki Kate Middleton. Tell me more. Oj, nie wiem, czy mogę. Go, you can, of course you can. Jakieś powiązania z filmem Romana Polańskiego, Dziecko Rozmary, Czerwona Sukienka. Oh, I've missed that. Nie wiedziałeś? No. Nie wiem, bo może to jest jakiś fake, ale kolega mi przysłał zacząłem się nad tym troszeczkę zastanawiać. No, zajęło to może 20 sekund i tyle, ale ciekaw jestem, czy to jest jakoś komentowane. Not that I've seen, but the royal family is in the news all the time now. I mean, really, there's a lot of news about the royal family. Kate's taken a new picture, she's done this, she's done... they're talking a lot about the cancer that she had and King Charles had. So there's a lot of focus on the royal family, and I think why they focus so much on the royal family now? Is something about to explode? Is something about to happen? That often happens in the UK, that there's such a big focus on the royal family, they're already preparing us for something. So we'll see. We'll something see. Bigger than health issues? Who knows? Can be something bigger? Who knows? Yeah. Dance. I'm dancing. Kocham saksofon. Excuse me? Mm-hmm. Okay, I like... Saksofon always reminds me of old men's music. Really? I don't know why. Kiedyś byłem na koncercie w Lyonie Briana Ferrego i tam była pani... There you go, old man's music. I tam była pani, która właśnie gra pięknie na saksofonie. Old man's music, Brian Ferry. Mm-hmm. My theory is correct. I tam jeszcze się pojawiała Kate Moss w pewnych takich... ilustracjach. She was doing her stuff. Was she singing? Kwintesencja brytyjskości. Was she singing? Because no. She does sing sometimes. Sometimes, yeah. Yeah, she's not bad. Piotr, I wanted to tell you that today is a strange holiday, pay it forward day. Pay it forward day. Pay it zapłać forward. I przekaż dalej, tak? Albo zrób coś i przekaż dalej. Tak. Drobne... How would you say it in Polish? Small acts of kindness. Mm-hmm. Passing them on. Podaj dalej. There was a famous... Zrób dobry uczynek i podaj dalej. Właśnie, yeah. So, I don't know if you remember, there was a big, big Hollywood film in, I think, the year 2000. Hayley Thomas, I think his name was, a little boy. A young boy in school has an idea where you, Piotr Firan, help three people. Yeah. And each of those three people help three other people. Czyli to jest ta teoria, w wyniku której chyba szósta albo czwarta osoba zna na przykład George'a Busha. I tak samo jest z dobrem. Kevin Bacon. To tak samo jest z dobrem, że wtedy można przekazać kolejnym osobom i w końcu dosięgnie każdego. That's the plan, and this is how the little student told everybody about it. That's three people. And I'm going to help them. But it has to be something really big. something they can't do by themselves. So I do it for them. Then they do it for three other people. That's nine. And I do three more. That's 27, so I'm not really good at math, but it gets big really fast. Ja wiem, o co chodzi. Tak. So you help three people, those three people help three people, those people help more people, and it's a simple idea. And it was a beautiful film. It's a beautiful film. I think in Polish it was called Podaj Dalej. But today is this pay forward day. So today, Sunday... Ale to trzeba dać taką instrukcję, że ja tobie pomogłem, no i ty teraz pomożesz kolejnym trzem osobom. I yes. Trzeba to przekazywać dalej, cały czas. That's right. No właśnie. I po drodze to może być jak z zabawą w głuchy telefon. Nie wiem, czy grałeś. Yeah, many times. Mm. Chinese whispers po angielsku się mówi, głuchy telefon. Aha. Chinese whispers. Well, you know, even if you get two people helping, that's still a big thing. So you have to think of what you can do today, Mr. Fidan, to help people. It can be anything, buy them a coffee. Ty już zrobiłeś, tak? Dzisiaj dobry uczynek. Okay. I'm thinking about it. Well, it's very early in the morning. Because it has to be something big. Yeah. No, właśnie. No, so it has to be. So think of something big that you can do to help people and do it. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too rough. Anything go wrong, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my Savior's love. You've got the love. No i właśnie o to chodzi. You've got the love. Today is Pay It Forward Day. It's all about doing kindness, or even you can say random acts of kindness. Niespodziewane, that people don't know. So pomyślałem sobie teraz, że to wcale nie musi być tak, że kolejne osoby, trzy zrobią dobre uczynki i kolejne, bo czasami wystarczy zmienić życie albo pomóc jednej osobie. Mm-hmm. I wszystko wokół niej się zmienia. Jest bardziej szczęśliwa, częściej się uśmiecha, daje to dobro. Mm-hmm. Następuje jakieś takie zwolnienie blokady, jak w maszynie losującej. Definitely, I think it's I learned to be kind from my dad. Mm. My dad completely. You learned. You learned. Yeah. Okay. But he was a really, really generous. So it wasn't always like this. Yeah? He wasn't always as good as this. No, we were teenagers, so... Yeah, well... Born to różne inne rzeczy, więc... I don't know if people are born to this. I don't know, but he was always super, super kind and generous. But I remember one time we were picking up a friend from Euston Station in London. So my dad said, I'll drive you home, yeah? Which is great, because it's a three-hour journey to my home in England. So he said, I'll come and pick you up. So it's 6 hours one way the way back. And he went to a station, and we went to the station, we were waiting, we had a cup of tea, and a man comes up to us, a poor man, smelly, yeah. Poor, old, and he just looked at my dad, and my dad turned around to him, and instead of him begging, my dad said, do you want something to eat? And he went, yes, please, and my dad bought him a dinner, a cup of tea, and it was the most amazing thing I'd ever seen. I was about 12, I think, and seeing him helping another guy for no reason, and he didn't even say one word to me afterwards. It was so normal. So he wasn't annoyed because of the interruption? Not at all. My dad made the first move. Would you want something to eat? Do you want a cup of tea? Mm. So, and we didn't speak about it at all, which was amazing. He didn't say, son, you should be good. He just carried on. And he showed me that this is the way you should be. A normal way of being is being kind. It was beautiful. I remember to this day. So there is a piece of, let's say, science. There is science behind kindness. Yes, there is. And this is it. It all starts with just one person. You. The thing about kindness is that it's just about the only thing in the world that doubles when you share it. And it's a fact, backed by science. Studies have shown that if you perform just one random act of kindness a day, you'll not only reduce your stress, anxiety, and depression, but your body is flooded with the same hormones that make you and the person you've helped calmer, healthier, and happier. Serotonin, which heals your wounds, helps you relax and makes you feel good. Transakcja wiązana, tak naprawdę. Tak. Okazuje się, że nawet jeżeli jesteśmy bezinteresowni, to i tak dostaniemy coś w zamian. A mianowicie to, że będziemy zdrowsi, że będziemy mieć mniej jakichś takich depresyjnych myśli. Mm. I to pomaganie innym rzeczywiście poprawia humor. Więcej endorfin. Yes, serotonina, etc. So you help somebody and you get hormones for free. It's brilliant. It's brilliant. Just try it. I mean, it really is something that I don't always do. I have to say I should do it more. But when I do it, I feel so good about myself. I built, well, baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight, they didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking, it's the risk that again. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade to your head. Been awakened, every rule I had you breaking, the risk. Wasn't that beautiful? She's amazing. Fan. I do like Beyoncé. I have to say, it's kind of been a Vahanya with me, but I do like Beyoncé and that new album. It's not, we talked about it before, it's quite incredible, her voice, but it's overproduced, I think. Ale jak było tym razem? Bo w przypadku Taylor Swift, której często słuchaliśmy... We did. Często słuchaliśmy. Okazało się, że to twoje córki podsunęły ci That's right. tę artystkę. Yeah. A w przypadku Beyoncé, to jednak wydaje mi się, że jest bardziej artystką naszego pokolenia. Yes. Jest jeszcze pamiętana z Destiny's Child. tak? A yeah. później poszła w swoją Put solową a ring stronę. On it. To nie było dla mnie jakieś wielkie wydarzenie, nowa płyta Beyoncé. Yeah. Zresztą tacy artyści mainstreamowi zazwyczaj, wiadomo, że te produkcje są dopracowane, że idzie za tym gigantyczny marketing, że być może warto poszukać czegoś innego. Well, I listened to, because I sent you a text message, czyli SMS, and I said, oh, Piotr, this is the new Beyoncé album, what do you think? And you just wrote back, man, and I have to say that every time I listen to it, because I have to grow into albums. I need to listen to an album several times. Couple of times, yeah. Yeah. And with this one, my love isn't getting better. I'm kind of like, it's too much production, it's too perfect, it's too polished. Too, you know, polished, what I mean? Yes. Yeah. Idealna, po tak? Polished. Za bardzo wymuskana. Wymuskana, właśnie. It's too polished. Ale ostatecznie jest za tym pewien pomysł związany z tym, że ta cała płyta gdzieś tam sączy nam pewną opowieść, bardzo przyjemną nawet, bym powiedział, hedonistyczną opowieść muzyczną. I to chyba też o to chodzi w muzyce rozrywkowej. It's also Beyoncé trying to be country and western. She's trying to open up to the... to her real self. No właśnie, ludzie są też jakby zawiedzeni tym, że spodziewali się czegoś bardziej country. A wydaje mi się, że to jednak jest utrzymane w takim, w takich dosyć mocno ryzach jednak popowych. Konwencja popowa, tak, tak. Well, but Taylor Swift has done the same. She's trying to be country and western and it's still poppy. But hey. Chociaż ostatnio była żona Kurta Cobaina, powiedziała, że dla niej Taylor Swift nie jest w ogóle artystką. Na pewno nie interesującą. Obelga. No nie jest to obelga. Wydaje się, że no jednak są artyści, którzy są już tak na krawędzi, że pokazują też swoim życiem całym pewnego rodzaju no, ludziom zupełnie inną rzeczywistość. I wydaje się, że jednak Taylor Swift ma swoje wygodne miejsce. Yeah, well, which is, you jest know, pracowita. Respect. I'm not sure if... Jest taką dziewczyną z high schoola. Tak? She is, but that's how she becomes so popular. She never swears at all. She never says any brzydkie słowa in her albums. Z drugiej strony mamy też Billie Eilish. Bardziej mroczna, bardziej nieprzewidywalna. Still pop. No, tak, still ale pop. Zupełnie inny. Mm. Zupełnie inny. Ja bym powiedział, że bardzo elegancki. I was listening to a musician talking about modern music and he said that the problem, if you like, with modern music is there is no... distribution. I mean, in the sense that pop is very, very narrow. They use the same patterns over and over again. And this is a musician who is very, very well known. Ale przychodzi nowe pokolenie, które jeszcze nie jest zaznajomione z patternem, yes. więc kupuje yes. jakby to wszystko. I heard this musician, Rick Beato, I think he's called, he has worked with many, many musicians, and Sting and a couple of, and Paul McCartney said, when we have a problem with creativity, we always go back to the same source. And this Rick Beato asks, what source? Bach. Johann Sebastian Bach. He's the source of modern creativity. Love is vow. Where am I going? about a keg of common cause. All about Gary Drummond. And in lieu of an explanation, I will pour from the cup. Taking down the scaffolds very soon. Grow up all the lonely balls on the plane tree. A can of soup and heating up to 10, which leads me to the part where we agree. Gorillaz bez filtra. Very good, yes. Barbaric by Blur. To jest zawsze problem, jak wymawiać Blur. To jest ten dźwięk po angielsku, taki schwa się mówi. Wszyscy mówią blur, to nie jest blur, to jest Blur. Tak jak, trzeba to zrobić w sposób zblazowany. Po prostu pójść na całość. Blur. Yeah, it's, yeah. And that's important. It's important because English has this special sound, and if you don't learn this sound, się nazywa schwa, then you could have a problem, because there's many sounds, many words that use this schwa sound. Talking of learning English, we have a friend from Finland. Yes. Ismo. And he's been talking about... Oni tam chyba jeszcze śnieg mają. You think? You think he's so. He's been talking about how difficult it is for him to learn English. I've checked the weather, sorry. I didn't grow up speaking English. I had to learn it later, and it's not easy. It's so hard. I've been speaking English for years, but I still have to look up words every day. I learn new words all the time, and I recently learned this word, and it's my favorite word now. I had no idea about this word until recently, and I love it. You must know this. The meaning of the word, the meaning is that you have now poured enough coffee into my cup. And it goes like you know, I didn't know about that. It's so good. I really enjoy that word. You know this word? No. If you go to a coffee shop in England and somebody's pouring coffee for you and you want them to stop, or in America. I'm doing this all the time everywhere. It means stop. It's international. You think it's international? Yes, I think so. I've never heard it. Ah, that's Polish. But in American, she said... Our friend Isma from Finland also talks about... To była onomatopeja. Nie, to nie była onomatopeja. It was. An onomatopeja. Onomatopeja. I suppose so. Anyway, Ismail from Finland talks about something that we have in England that you don't have in Polish. Silent letters. Like, English is full of letters that are silent. Like, you know, like letters that you write down, but never say. Like, write it down, but this letter is only for the paper. It's not for your mouth. Because we don't have those. In the Finnish language, we don't have those. We only have out loud letters, and we call them letters. Yeah. Maybe it's just me, but I feel the silent letters are, like, unnecessary. Like wasting paper. Like, I don't want to say the silent letters are dumb, because I might accidentally say that they are dumb. For example, we've got silent K in English. No, knee, knife. We don't say knov, knee, knife. We have silent H. I think you got it from French language. Oh, I know we got it from French. Yeah, but all the time, because they have this, you know, sylaby mają różnego rodzaju, to się czasami pomija yes. zupełnie yeah. i wydaje się, że kiedy Francuzi mieli w pewnym That's momencie right. wpływ na język angielski także yeah. i zostawili też dużo słów w języku angielskim, zostawili litery, to także no. zostawili i też takie niespodzianki. Bawcie się tutaj. Czyli mówi się, Americans do this. Honorable. Honorable. You don't say herb, you say honorable. But you know what's interesting? We have a word herb. Czyli zioło, mm-hmm, yeah? Tak, zioła. But herbs. In American English, you say herb. Mm. Nie wymawia się. So you can tell straight away if somebody's American or British by listening, asking, how do you say zioła? And they'll say herb. Herbs, if they're American. Jak zwykle Amerykanie postawili akcent na r. R. American yes. R. American R. No, it's R. It's not R. Yes, exactly. Angielskie jest takie prawie nieme też. R. Jest bardziej A niż R. It is. Ale Amerykanie jednak tutaj ornamentują i wykańczają bardzo dobrze poprzez R. We love our Americans. That was the new album, the new song from Cooler Shaker. I really like Cooler Shaker. Zauważyłem. Ale wciąż negatywne są recenzje, więc tak? Dlatego nie czytam, znaczy czytam recenzje, ale nie ufam. Zajrzałem sobie na stronę BBC i tam sporo artykułów na temat nowych technologii, sztucznej inteligencji, mediów społecznościowych i oczywiście gdzieś tam to pytanie w tle, czy zostaniemy zastąpieni, czy nie zostaniemy zastąpieni. No, we won't. I ostatnio będąc na dworcu kolejowym, widziałem takie stoisko, gdzie robot robi kawę. Jest takie ramię, jak ktoś widział fabrykę samochodów, to tam takie ramiona są specjalne, robotyczne, które robią różne rozmaite rzeczy i takie ramię też na tym stoisku robiło kawę. It's just a gimmick, isn't it? Wyłączone, ramię było wyłączone, wszystkie jakby szafki wokół tego stoiska były pootwierane i obsługiwał je człowiek, mężczyzna, który dolewał różnych płynów, czyścił. Brilliant. Okazało się, że no jednak ta nowa technologia też musi być obsługiwana przez człowieka, żeby... Oczywiście jest to też imponujące, że takie ramię robi ci kawę, albo jakiś napój sobie zamawiasz, smoothie i prawda, tutaj super, taka pamiątka ze stolicy, ale jednak bez człowieka nie, ramię nie ruszy się. Although there's a big ale here, I listened to a very new interview with Ray Kurzweil. Ray Kurzweil is known as the father of futurism, if you like, and he talks about, nie wiem czy znasz to pojęcie, the singularity. Pojedynczości, tak? Is that what it is in Polish? Nie wiem, no okay. Tłumacz. The singularity is the moment that AI, sztuczna inteligencja, becomes more clever than we are. The moment it is the same as humanity. And he seems to think... Czyli zrównamy się. Yeah. Singularity. And Ray Kurzweil has been right about every single prediction he's made. Every single... He's an old man now. But he says the singularity will come in 2035. And he's been right about all of his predictions before. So he says 2035, there will be, or even closer than that, or even sooner, there will be the singularity where artificial intelligence will be as intelligent, creative, wonderful as we are. And more efficient, unfortunately. Well, or fortunately for maybe us. Maybe that's a good thing. Yeah, maybe to replace some boring... Making tasks. Coffee, yeah. For example, yes. Wyciąganie naczyń ze zmywarki. Ojej. Doing research. Wyobrażasz to sobie, żeby był taki robocik, podjeżdżał i robił to wszystko? I wash up. Do you not wash up? No. You're a lazy man. That's why artificial intelligence is taking over. Nie wolno zmywać się w ten sposób, ponieważ dużo wody się marnuje. That's the doctrine, that's the narrative. That's the narrative. Aha, czyli to jest według ciebie teoria spiskowa, tak? Of course it is. Yeah, use more robots, use more... Wymyślona przez Niemców na pewno, tak? No, przez Niemców. Amerykanów oczywiście. No, life. I'll Take You There. What a grand, grand, grand, fantastic song to kind of finish off today's majówka. Porozmawiamy o the beginning of the majówka. Następnym razem o majówce w Wielkiej Brytanii. Także. Yes. I o grillowaniu, jakby to Brytyjczycy robią. Yeah. Morris Dancing, The Maypole, The Green Man. We may talk about it next week. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Piotr Firan. Rafał Zar. Have a great day. It's alright.